څاڅکي څاڅکي او خوځي سیلاب شیتن وینا مو خوشی نه انقلاب شیتن وینا مو خوشی نه انقلاب شیتن څاڅکي څاڅکي او خوځي سیلاب شیتن وینا مو خوشی نه انقلاب شیتن وینا مو خوشی نه انقلاب شیتن عشق استا پلارکی توینی چی عشق استا پلارکی توینی چی عشق استا پلارکی توینی چی عشق استا پلارکی توینی چی زیر غټول ګلونا سر ګلاب شیتل وینا مو خوشنی انقلاب شیتل زیر غټول ګلونا سر ګلاب شیتل وینا مو کاگی د میوان منگول زړه د وخت کاگی د میوان منگول زړه د وخت کاگی د میوان منگول زړه د وخت کاگی د میوان منگول زړه د وخت دا چې بس پز ورته کو جواب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل دا چې بس پز ورته کو جواب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل څاڅکي څاڅکي او خوځي سیلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل اهلا کا شهید تر عرش ورسی اهلا کا شهید تر عرش ورسی اهلا کا شهید تر عرش ورسی اهلا کا شهید تر عرش ورسی برید پسرا بخشی پشوراب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل برید پسرا بخشی پشوراب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل څاڅکي څاڅکي او خوځي سیلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل ویني پرون دون زلمي زایو نخپل ویني پرون دون زلمي زایو نخپل ویني پرون دون زلمي زایو نخپل ویني پرون دون زلمي زایو نخپل تیری برزخونه او حجاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل تیری برزخونه او حجاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل څاڅکي څاڅکي او خوځي سیلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل دا چې دومره سخت لکه جهاد کاری دا چې دومره سخت لکه جهاد کاری دا چې دومره سخت لکه جهاد کاری دا چې دومره سخت لکه جهاد کاری شعر تا تکل خودی ثواب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل شعر تا تکل خودی ثواب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل څاڅکي څاڅکي او خوځي سیلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل څاڅکي څاڅکي او خوځي سیلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل وینا مو خوشی نه انقلاب شیتل